الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. نعم tunachukua kitabu chetu القواعد الفقهية cha Sheikh عبد الرحمن بن ناصر السعدي الله أمرهم, kitabu ambacho amezungumzia masail ya kawaid za kifiqhi, kanuni za kifiqhi, na ni kitabu kizuri kwa matalabu ya ilmi mfano wetu kuweza kukihifadhi, maana ni kitabu ambacho si kikubwa, ni kitabu kidogo ila kilichobeba fawaid nyingi. Ni kitabu ambacho kimejengeka kunako beiti 49. Kwa hiyo ni kitabu kizuri watu kujihimiza nacho katika kukihifadhi na kuweza kukisoma ili wapate fawaid zilizokuwa nyingi, na Allah atuwekee baraka na taufiki ndani ya kitabu hiki na atupe ikhlas kwa yale yote ambayo tutakayo kwenda kuyasoma kwenye mzunguko wetu hadi tutakapofikia mwisho wa kitabu hicho. Allahumma amin. Ama mtunzi wetu wa kitabu, kwa ufupi tu, Sheikh wetu Allah amrehim, ambaye ni Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di al-Nasiri al-Tamimi. Sheikh wetu kunya yake ilikuwa ni Abu Abdullah, Abu Abdullah. Hii ndio ilikuwa kunya ya Sheikh Abu Abdullah Abdurrahman ibn Nasir. Na kama inavyofahamika, Sheikh Allah amrehim kazalikiwa sehemu inaitwa Unaiza. Unaiza ni sehemu inayopatikana Saudia katika mkoa uitwao Qasim. Huko ndipo Sheikh alipozaliwa. Ilikuwa tariki 12 mwezi wa Muharram mwaka wa 1307 Hijiria. Tariki 12 Muharram, bimana mwezi wa kwanza wa Kiislamu, mwaka 1307 Hijiria. Kwa takdiri za miladi imekuwa tariki 8 Disemba mwaka 1889. Kadhalika Sheikh rahimahullah amefariki, mama yake kafariki Sheikh akiwa na umri wa miaka 4. Mama yake akawa amefariki. Alipokuwa na umri wa miaka 7 tuufia waliduhu. Baba yake pia naye akafariki. Sheikh rahimahullah akalelewa hali ya kuwa ni yatima. Hana baba, hana mama. Lakini hata bila hivyo, Shekhe kalelewa, kapewa mafunzo, kapewa adabu zilizokuwa nzuri, akhlaq zilikuwa nzuri. Naam. Na inafahamika kwamba Shekhe amekuwa miongoni mwa watu wenye kuishi Saudia, na madhahabu yake ya kifiqhi alikuwa kwenye madhhabu ya Imamu Ahmad ibn Hanbal, bi maana madhhabu Hanabila, madhhabu ya Imam Ahmad ibn Hanbal. Ama upande wa aqida, Sheikh amekuwa kwenye aqida Ahlus Sunna wal Jamaa, na hili maaruf liko wazi hadi hata kwenye vitabu vyake linajulikana hilo. Naam, Sheikh wetu rahmatullahi alayhi, miongoni mwa mashehe zake aliyosoma kwao akiwemo Sheikh Ibrahim ibn Hamd ibn Jasir. Huyu ndiye Sheikh wa kwanza ambaye kaanza kumfundisha Sheikh Abdurrahman As-Sa'di. Na Sheikh mwenyewe rahmatullahi alayhi amekuwa akimsifia Sheikh wake kutokana na upeo wake wa hifdhi ya hadithi. Na alikuwa akipenda kuzungumzia kunako ukarimu wake wa hali ya juu, cha Mungu wake, mapenzi yake kwa mafakiri, gisi gani alivyokuwa anasaidiza. Kwa hiyo Sheikh wake alikuwa mkarimu sana, alikuwa mkarimu sana. Kadhalika miongoni mwa mashehe zake wengine, Muhammad ibn Abdul Karim Ash-Shibl, amesoma kwake fiqhu pamoja na baadhi ya visomo vya Kiarabu na vinginevyo. Kadhalika miongoni mwa mashehe zake, Salih ibn Uthman al-Qadhi, ambaye alikuwa ni kadhi wa Unaiza, amesoma kwake tauhid, amesoma kwake tafsiri, amesoma kwake fiqhu, amesoma kwake usulu fiqhi, amesoma kwake pia visomo vya Kiarabu. Allah awarehemu. Na kama jinsi wanavyozungumza wenye kuandika historia ya Sheikh, Allah amrehemu, kwamba Sheikh huyo ambaye ni Salih ibn Uthman al-Qadhi ndio Sheikh ambaye Sheikh Abdurrahman amisoma kwake sana, amilazimiana naye sana hadi alipofariki Sheikh huyo. Kadhalika miongoni mwa wengine mashaikh aliyosoma kwao, Abdullah ibn Ayyub pamoja na Sheikh Su'ab Tuwajir pamoja na Sheikh Ali Sanani pamoja na Sheikh mwingine anaitwa Ali Nasir, Ali An-Nasir Abu Wadi. Huyu Sheikh Ali An-Nasir Abu Wadi, Sheikh Abdurrahman Sa'di amechukua kwake hadithi na kadhalika amechukua al-ummahat as-sitt. Tukisema al-ummahat as-sitt bimaana ni kutubu sita: sahihu al-Bukhari wa sahihu Muslim wa sunanu an-Nasa'i wa sunanu Abi Dawud wa sunanu at-Tirmidhi wa sunanu Ibn Majah. Alivisoma kwake wa ghairiha na vinginevyo, wa ajaza fi dhalika, na akampa ijaza kunako hivyo visomo, bimaana kunako fani ya hadithi. Na Shekhe mashallah, ukisoma vitabu vyake vya hadithi tunamhesabu kwamba ni muhadithi. Ukija kwenye tauhidi ni mtu wa aqida, ukija kwenye fiqhu ni faqihi, yani shekhe kazamilia. Ukija kwenye tafsiri, mashallah, unakuwa umemaliza yote. Kadhalika akasoma kwa shekhe anaitwa Muhammad ibn Sheikh Abdul Aziz al-Muhammad al-Mani, ambaye alikuwa ni mudir wa maarif, mudiru al-maarif Saudi Arabia kwenye hicho kipindi, hicho kipindi chao. Amesoma kwa huyo shekhe katika hiyo hiyo sehemu ambapo shekhe alikuwa anaishi Unaiza. Kisha pia akasoma kwa Sheikh Muhammad Amin Ashinqiti, kadhalika kwa Sheikh Zubair pindi walipokuja, wakati Sheikh Muhammad Ashinqiti alipokuja Hijaz na Sheikh Zubair alipokuja Unaiza, wakakaa huko kwa ajili ya kufundisha. Shekhe akawa amechukua kisomo cha tafsir na hadithi na visomo vya Kiarabu kama nahau na sarafu na vinginevyo. Pia kwa Shekhe Muhammad ibn Abdul Latif ibn Abdul Rahman Ali Sheikh, pamoja na Shekhe mwingine anaitwa Nasir ibn Suud ibn Isa Ashwaimi, alistafidi kwa shekhe huyu pindi alipoanza kuandika kitabu chake cha tafsiri maarufu, hicho kitabu cha tafsiri ambacho shekhe kaandika. Miongoni mwa mashekhe ambao wamempa ijaza shekhe katika riwaya tofauti, pako shekhe Salih ibn Uthman al-Qadhi, Ibrahim ibn Salih ibn Isa, Muhammad al-Amin Mahmud al-Shinqiti, pamoja na Muhammad al-Amin Mahmud al-Shinqiti, hiyo pia mimpa ijaza, pamoja na Ali ibn Nasir Abu Wadi, pamoja na Sheikh Abdul Hayy al-Katani, hawa ni ambao wamempatia ijaza shaykhi rahmatullahi alayhim. Miongoni mwa matulabu al-ilmi waliosoma kwa shaykhi, bimana miongoni mwa wale walisoma kwa shaykhi al-mashuhurun waliokuwa mashuhur ni Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi wa ala sa'ir al-ulama. Huyu ni mwanafunzi mashuhur miongoni mwa wanafunzi wa Sheikh, na ni mwanafunzi ambaye kaathirika sana kwa Sheikh kunako turuq at-tadris, tariqatu at-tadris, njia ya kufundisha. Sheikh al-Uthaymeen kaathirika mfumo wa kufundisha kupitia mwalimu wake Abdurrahman Saad. Naam, na shekhe mwingine Sheikh Abdullah ibn Abdurrahman al-Bassam, huyu pia kaathirika kwa Sheikh, naye ni miongoni mwa wanafunzi wa Sheikh ambaye alichukua cheo cha qadhi sehemu inayoitwa Taifa huko kwa Saudia kunako mwaka wa 1390. Hao ni miongoni mwa wanafunzi wa shekhe. Wapo na wengine wanafunzi wa shekhe wengi ambao tukisema tuwazungumzie ni kitabu juu ya kitabu ambacho kitakuwa kimeandikwa. Miongoni mwa vitabu alivyoviandika Sheikh rahmatullahi alayhi, kitabu kilichokuwa muhimu zaidi kunako vitabu vyote ni kitabu chake cha tafsiri ya Qur'ani ambacho kinaitwa Taisirul Karim Ar-Rahman. Hichi ni kitabu chake kilichokuwa mashuhur ambacho ndicho kilichokuwa sababu ya shekhe kuweza kujulikana, Taisiru al-Karimi al-Rahmani fi tafsiri kalami al-Mannan. Hichi kitabu shekhe amekiandika kikiwa kwenye mijalada minane. Amekimaliza mwaka wa 1344 hijri. Yani kitabu mashallah kimepata kabul. Yani kitabu kizuri. Hususan kwa matulabu li'ilmi, hawafai kukikosa hichi kitabu ndani. Wapashwa wawe nacho. Kitabu chenye uslubu uliokuwa sahal, uslubu mrahisi, uslubu usiokuwa mgumu. Kingine kitabu alichoandika Sheikh Al-Qawa'id Al-Hisan ni tafsiri Al-Qur'an. Hicho kitabu kimechapiwa mwaka wa 1366. Kikagawiwa bure baada ya kuchapiwa, kimechapiwa kwenye Matbaatu Ansari Sunna. Kingine kitabu alichoandika Sheikh Tanzihuddin wa Himlatuhu wa Rijaluhu mimma aftarahu Al-Qusaymi fi aghlalihi. Au mima aftarahu al-Qasimi fi aghlalihi. Kitabu hicho kimechapiwa mwaka wa 1366 pia. Na kingine kitabu shekhe kinaitwa Al-Haqq al-Wadih al-Mubin fi sharh tawhid al-anbiya wal-mursalin. ni kitabu ambacho kimekuja kuweka wazi al-kafiyatu shafia. Hichi al-kafiyatu shafia ni sharhu ya kitabu Nuniyatu Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Al-kafiyatu shafia ni sharhu ya kitabu Nuniyatu Ibn al-Qayyim. Shekhe akaandika kitabu Al-Haqqul Wadihul Mubin ambacho kimekuja kuweka wazi al-kafiyatu ash-shafia. Pako kingine kitabu kinaitwa Al-Qawlu Sadidu fi Maqasid at-Tawhid. Hiki ni sharhu ya kitabu Tawhidi cha Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Allah awarehemu wote. Naam. Akaandika kingine kitabu kinachoitwa Taysirul Latif al-Manan fi khulasati tafsir al-Qur'an. Na kingine kitabu kinaitwa Ar-Riyadu An-Nadira. Na vingine vitabu vipo vingi kama vile Nurul Basair wal Albab fi ahkam al-ibadat wal muamalat wal huquq wal adab. Na vingine vitabu kama vile Bahjatu Qulub al-Abrar wa Halu Majar. Na kingine kitabu Manhaj al-Salikina. Kwa hiyo Sheikh ameandika vitabu vingi, Allah ajalie vitabu vyote hivyo na amali zake alizozitenda ziwe katika mizani yake, ziwe katika kuongeza uzito wa mizani yake siku ya kiyama. Allahumma amin. Wa alaykum salaam. Naam, hiyo imekuwa ni tarjama fupi ya Sheikh. Labda tutaongeze kaneno kadogo kwamba Sheikh Abdulrahman Saadi ameathirika na Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim pamoja na Sheikh wake Saleh Ibn Uthman al-Qadhi na Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Hawa ndio ambao Sheikh ameathirika kwao. Kadhalika walioathirika na Sheikh akiwemo Sheikh Ibn Baz, Abdul Karim al-Khudair, Sheikh Ibn Baz rahimahullah, Abdul Karim al-Khudair hafidhahullah, Abdul Aziz al-Muhammadi al-Awhali pamoja na Abdul Aziz al-Tarifi pamoja na Muhammad ibn Salih al-Uthaymeeni. Hawa ni wale ambao wameathirika na Shekhe, akhlaqi zake, masomo yake, elimu yake, vitu kama hivyo. Huyo alikuwa ni ufupi wa Shekhe, wa tarjama ya Shekhe Abdurrahman ibn Nasir As-Saadi. Na kama inafahamika, kitabu ambacho tunachotumia sisi ni kitabu ambacho ni Tahqiq ya Sheikh Muhammad ibn Nasir al-Ajmi. Ndicho kitabu tunachotumia. Naam. Na tukianzana na mukaddima ambao upo hapa mwanzo, bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أحمدي الله سبحانه وتعالى. Tunamhimidi Allah bima na sifa zote kamilifu ni zake Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamhimidi Allah, tunamuomba msaada Allah, na kadhalika tunajikinga kwa Allah kutokana na shari za nafsi zetu. Naam, hapa wanaudhu billahi min shururi anfusina, bimaana tunajikinga kwa Allah kutokana na udhahiri wa makosa, udhahiri wa ashari za akhlaqi za nafsi zetu zilizokuwa mbovu, wasayiati a'malina, na ubaya wa matendo yetu tunayoyatenda. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Yule aliyowafikishwa na Allah katika, yule aliyopewa hidayah tawfiq, aliyoongozwa na Allah akawafikishwa kufanya ibada, hakuna yeyote anayeweza kumpoteza. Sawa iwe nafsi yake, sawa iwe shaitani, sawa iwe mwana kiumbe cha aina yoyote, hakina uwezo wa kumpoteza yule ambaye aliyowafikishwa na Allah kuweza kumwabudu Allah. Waman yudlil fala hadiya la. Na yule ambaye kapotezwa, hakupewa taufiki, hakuna yoyote ambaye anaweza kumuongoza. Wakusanyike viumbe vyote, hakuna anayeweza kumuongoza. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له نشهديا kwamba kuna abudi wae kwa haki isipokuwa Allah yeye peke yake ambaye hana mshirika واشهد ان محمدا عبده ورسوله na nashahidilia pia kwamba Muhammad ni mtume ni mja wa Allah na ni mtume wake sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Anasema Sheikh fa inni wada'tu li wal ikhwani manzumatan mustamilatan ala ummahati qawaid ad-din. Hakika mimi nimeweka nimejiwekea kwanza mimi na kwa ajili ya ndugu zangu manzumatan mustamila nadhmu mashairi yaliyokusanya ala ummahati qawaid ad-din mustamala ala ala ummahati yaliyokusanyika mustamalatan yaliyokusanyika kwenye kanuni muhimu za dini wahia na hiyo manzuma hiyo nadhmu wa in kanat qalilat al-alfaz hata kwamba ikiwa ni yenye matamshi machache fahiya kathiratul maani liman ta'annalaha lakini ni iliyokuwa na maana nyingi kwa yule atakayezingatia vyema na kuweza kuielewa walakinaha lakini nadhmu hiyo tahtaju ila ta'aliqin yudihuha inahitaji ta'aliqi ya kuweza kuibainisha kuiweka wazi inahitaji sharhu ya kuiweka wazi wa yakshifu maaniha wa amthilataha na kuweka wazi maana yake na mifano yake pia idhihirishwe tunabihu alfatina ala ma wara dhalik nadhmu hiyo inamnabahisha inamzindua yule mwenye akili kwa yale aliyopo nyuma yake yani inampatia mtu kuweza kuelewa fawada'tu alaiha hadha sharhu latifu fawada'tu alaiha hadha sharha al-latifa taysiran lifahmiha nikaweka nikaiwekea sharhu hii nyepesi ndogo ili mtu aweze kufahamu mashairi hayo wa as'alullaha an yanfa'a bihi wadi'ahu wa qari'ahu amin namuomba Allah amnufaishe aliyeweka mashairi hayo maana aliyaandisha aliyaandika na kadhalika mwenye kuyasoma mwenye kusoma hii sharhu Allahumma amin wayaj'alahu khalisan liwajhihi alkarim na ajalie iwe ni kwa kutafuta radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala uso wake ule kwa mtukufu bimaana iwe ni kwa ikhlas innahu raufun rahim kwa hakika Allah ni mpole kwa waja wake pia ni mwenye huruma kwa waja wake. Huyo ulikuwa hii ilikuwa ni tarjama ya shekhe na pia ilikuwa ni muqaddima japo hapa chini kwenye hamisho anatuambia hadhihi almuqaddimatu la wujuda laha fil matbu'ati as-sa'idiyya muqaddima huwa upatikani kwenye matbaa kwenye chapa za Saadia bi maana kwenye baadhi ya vitabu vingine muqaddima huo hakuna. Naam. Na hapo ndipo mwisho wa darasa letu hili. Allah akituafikisha tutakuja kuendelea darasa letu la kufuata. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.